this is Martin Atkins from Public Image Limited, Killing Joke Ministry, Nine Inch Nails, Pigface, the owner of Invisible Records and the author of Tour Smart, and you're listening to WRSU-FM 88.7, New Brunswick, New Jersey. Brian turned to glance at the pilot, who suddenly had both hands on his stomach and was grimacing in pain. The pilot was having a heart attack. Brian was sitting in a bush plane roaring above the northern wilderness with a pilot who was either dead or in something close to a coma. The plane came in and out of crashing, fell like a stone, and Brian braced himself for the crash. Explore new worlds. Find out what happens next by reading the book Hatchet by Gary Paulson. For other great book ideas, visit literacy.gov. A message from the Library of Congress and the Ad Council. song about you. I heard a song about you, about all those sexy things you do. I heard a song about you, 'cause I wrote a song about you, about all those sexy things you do. I can't go on to tell you how I feel. Put you down my throat and I can't speak. I can't go on to tell you how I feel. Put you down my throat and I can't speak. And I can't speak. I heard a song about you. Yeah, I heard a song about you, about all those sexy things you do. I heard a song about you, 'cause I wrote a song about you, about all those sexy things. I wrote the song about you, about all those sexy things you do. I can't go on to tell you how I feel. You down my throat and I can't speak. I can't go on to tell you how I feel. You down my throat and I can't speak. I can't go on to tell you how I just to be alive when I feel like the living dead. I'm giving it up so plain. I'm living my life in vain. And where am I going to? I gotta really try so hard to get by. And where am I going? Or down, and there ain't any love left around. Everybody wearing a frown, waiting for Santa to come to town. You're giving it up so plain. You're living your lives in vain. And where are you going to? Get by, and where are you going to? sense out of that. If we were all in the movie, maybe we wouldn't be so bored. We're giving it up so plain. We're living our lives in vain. And where are we going to? You gotta really try. Try so hard to get by. And where are we going to? Goodbye. Goodbye. We'll be right back. was young when I left home, and I've been all rambling round, and I never wrote a letter to my home, to my home, Lord, love to my home, and I never wrote a letter to my home. It was just the other day I was bringing home my pain, when I met an old friend I used to know. Said your mama's dead and gone, baby sister's all gone wrong, and your daddy needs you home right away. Not a shirt on my back, not a penny on my name, but I can't go home this way, this way, Lord, Lord, this way. Lord, I can't go home this way. Train, I'm on, count the days and I'm gone. You will hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, honey, baby, blow. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat december 2-án, amikor is a Melindák és a Viviennek ünneplik névnapjukat. Tudom, egy kicsit korán kezdtünk ma, de kihasználjuk az időt, mivel a korábbi kollégáknak nem volt műsoruk. Ez itt a Magyar Rádió órája 5-től 6-ig, illetve Magyarországon éjjel 11-től éjfélig. Külön tiszteletem azoknak a hallgatóknak, akik fennmaradtak ezen a késői órán, hogy meghallgathassák a WRSU New Brunswicki Magyar Rádió adását, amit a Rutgers Egyetem Rádió stúdiójából közvetítünk. Az internet segítségével a www.wrsu.org címen, itt helyben pedig a 88.7 FM rádió hullámhosszon találhatnak meg bennünket. Akik most elszalasztják az adásunkat, és később szeretnék meghallgatni, ha a technika is kegyes lesz hozzánk, előbb-utóbb megtalálják az archívumban a Facebook oldalunkon, amely a Rutgers Magyar Rádió címet viseli. Van e-mail címünk is, magyaróra@yahoo.com. A mai adás szerkesztő műsorvezetője Rozs Ildikó. A műsorban a következőket hallhatják. Először elmondom az eseményeket házunk tájáról, majd így az advent első vasárnapján egy pár szót szólok az ünnepről, aztán a Mikulás válásról. Egy arc egy magyar városból címmel beszélgetést hallhatnak Katona Adriennel, aki a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola karnagya és tanára. A műsor vége felé pedig itt a stúdióban beszélgetünk Balla Brigittával, aki a jövőképünket boncolgatja az időjárás befolyásainak tükrében. A mai műsorunkhoz is jó szórakozást kívánok! Zene következik. Adjon Isten minden jót, a muzsikás együttes játszik, Sebestyén Márta énekel. Események házunk tájáról. A jövő szombaton tehát december 8-án a New Brunswicki Szent László templom fogadótermében karácsonyi parti lesz délután 5 órakor. Ugyanaz nap december 8-án tehát szombaton este 6 órakor a Kartereti Református Egyházban adventi operakoncert lesz. Kromberg, Tóth Emma és Jómagam előadásában. Közreműködik Bán Tamás Harsonán és Martin Néron, aki zongorán kíséri a műveket. Megszólalnak operaáriák, olasz dalok és karácsonyi dalok. 9-én a Magyar Örökség Központban 2 és 5 között nemzetek karácsonyfa kiállítása nyílik meg, körülbelül 15 nemzet mutatja be karácsonyfáit. 3 óra körül előadás is lesz. December 15-én délután 3 órakor a Vers Hangja Irodalmi Kör a Szép Verses Zenés Karácsonyi Műsort, az akkora már karácsonyfákkal díszített Magyar Örökség Központban. Érdeklődni lehet az Örökség Központban. Majd utána 5 órakor a Magyar Atlétikai Klubban, szintén New Brunswickban, szintén karácsonyi ünnepség lesz. A Szent László templomban ismételten megrendezik a karácsonyi koncertet, a vigiliát. Az ez évi lesz immáron a 21. az időpont december 16-a, vasárnap délután 3 óra. Karácsonyi kórusművek, betlehemezés, karácsonyi népzene lesz hallható. Minden műsorral szeretettel várnak, várunk mindenkit. Most ismét zene következik, Kocsár Miklós, énekeljetek az Úrnak, a Pro Musica Leánykar énekel. Miklós, Subtum Presidium. Subtum Presidium Confugibus, Subtum Presidium. Beszéljünk az adventről. Advent első vasárnapja van ma. Advent a karácsony, a december 25-e előtti 4. vasárnappal, más megfogalmazásban a Szent András apostol napjához, november 30-ához legközelebb eső vasárnappal veszi kezdetét, és karácsonyig tart. Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza, 7. Gergely pápa 4-ben határozta meg az adventi vasárnapok számát. Advent első vasárnapja mindig november 27-e és december 3-a közé esik, míg 4. utolsó vasárnapja december 18-a és december 24-e közé. Advent első vasárnapja 3 időszak kezdetét is jelenti, a keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és természetesen az adventi időszak kezdetét. Az advent szó jelentése eljövetel. A latin adventus domini kifejezésből származik, ami annyit tesz, az Úr eljövetele. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken kisböjtnek nevezték ezt az időszakot. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat, a 4 fogalom, hit, remény, szeretet és öröm. Mit tudhatunk a modern adventi naptárról? Egy kis érdekesség. Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német édesanyához kötődik, akinek kisfia Gerhard már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett a várva várt és megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanyja ezért érdekes és meglepő játékot talált ki a gyermeke számára, egy kemény papírlapot 24 részre osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet-egyet közülük. Mikor a kisfiú felnőtt, nem felejtette el édesanyja meglepetését, és üzleti vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, amelyen 24 ablakocska mögé egy-egy darab csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, és ezek csak a spaletták kinyitása után váltak láthatóvá. Most újból zenét hallgatunk. Kodály advent énekét a budapesti Monteverdi énekegyüttes adja elő. Nem sokára megérkezik a Mikulás pár nap, és itt lesz honnan is ered a Mikulás legendája. Szent Miklós eredeti legendája. Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiai Anatóliában, Patara városában született egy gazdag család gyermekeként. Már gyerekkorában is történtek vele csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek árvaságra jutott. ezért a szüleitől örökölt hatalmas vagyonával Patarai érsekéhez, aki apja testvére volt egyben, a város kolostorába költözött. Az ő felügyelete mellett nevelkedett, s gyerekévei alatt megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Ember szeretete segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték imáikba foglalni a nevét. 270-ben Jeruzsálembe tartó zarándok úton történtek miatt a tengerészek védőszentjévé vált. Zarándok útról visszafelé betért imádkozni az Anatólia fővárosába, Mira városába, ahol legendás körülmények között püspökké választották. 52 évig volt püspök. Évek alatt szeretete a gyerekekkel, az emberekkel való törődése miatt annyira megszerették, hogy nem csak püspöküknek, de még vezetőjüknek is tartották. Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért is szembe került az egyházzal. Minden este órákig sétált a Városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó eset is, ami valójában megtörtént. A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betévő falatra is alig jutott. Három férhez menés előtt álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, és egy marék aranyat kötött keszkenőbe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték, csoda történt. Majd egy év múlva, ugyanebben az időben, még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és bepalánkolva találta az ablakot. Ekkor felmászott a szikla oldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandallószerű tűzhelybe száradni, és az pont beleesett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, a hóborította Taurus hegyről érkezett, mivel mindig ilyenkor télen történnek ezek a csodák, hogy maga a télapó jött el ezekkel az ajándékokkal. Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő. Hosszú, békés öregkort élt meg. A legenda szerint lelkét 342. december 6-án angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi legendája a mai gyerekekhez utódját, a Mikolást. hiszen az én vagyok. És hogy tud, hogy mit hoz majd. Érted? Tehát erről van szó. Jól tudod te azt, kedves Mikulás, tudod, hogy mi az, amit szólsz. Én ne tudnám. Aztán mit viszek a többieknek? Na, majd meglátjuk, mit tehetek. Na, nézzük tovább. Fehér szakállút, kedves Mikulás, te szeretnék találkozni te veled. Jó kis levél, egész jó kis levél. Hogy hova gyerek majd? Hát hova? Jól tudod te azt, kedves Mikulás, tudod, hogy hanyadik az emelet, a mi házunkban, a mi utcánkban, ahová én is naponta bemegyek, na majd megyek én is. Bűnös hajnalban, kint lesz a cipőm az ablakban, csak aztán tiszta legyen nekem az a cipő. A következő riportomnak azt a címet adtam, egy arc egy magyar városból. A személy Katona Adrien, a város pedig Debrecen. Katona Adrien a messzeföldön híres debreceni Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskola sikeres karnagya és zeneelmélet tanára. Őt kerestem fel a Skype segítségével, hogy meséljen magáról és az iskoláról. Szia, Ildikó! Katon Adrienne vagyok Magyarországról, Debrecenből. Nagyon örülök, hogy tudok veled beszélni, és köszöntöm a hallgatókat is. Az első gondolatom az, hogy az egész egyéniséged, a zenébe fektetett energiát, amit a zenéből nyersz és forgatsz vissza, és teljesen visszatükröződik a diákok lelkesedésén, a megszólaló zenében. Benne van az élet öröme, a zene végtelensége. Ez az első gondolatom, amit meg tudok fogalmazni, amikor rád gondolok. Ez úgy átsüt a felvételeken keresztül, amiket láttam, hallottam. Ki adta neked a zene szeretetét? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Már csak azért is azon gondolkozom el, mert hogy a zenéből indulsz ki, és gondolkozom azon, hogy nem-e fordítva van. Tehát, hogy a diákjaim adnak annyi erőt, hogy a zene iránt ilyen szeretettel tudok fordulni, és ez jön, tehát a diákjaim erejét kapom én kamatostól vissza a zenén keresztül, és talán tudom visszaadni, nem tudom, ezen el kell gondolkodni. Ha a zene szeretetét kérdezed, az kicsi gyerekkoromtól jött, és nem tudom neked megmondani, hogy miért, mert amióta az eszemet tudom, énekelek. Édesanyámék elmondása alapján mindig figyelemmel voltam a zene iránt, és gyakorlatilag minden cselekedetemet áthatotta a zene. Tehát talán nem véletlenül jöttem erre az útra. Biztosan. Mert látólag véletlenek rengetege volt, de én hiszem, hogy ez nem így volt. És még egyszer csak azt tudom mondani, hogy amikor már a zenei pálya mellett a pedagógusi pályára is kerültem, akkor én már nem vagyok biztos, hogy a zene szeretetéből indulok ki, hanem a diákjaim szeretete tuningol fel a zene iránti szeretetre, és ezt tudom nekik visszaadni, és ez egy végtelen körré válik. Oda-vissza próbálódik, és növeli egymást. Fantasztikus, amit mondtál, ez megható számomra. Emlékszel arra, hogy kit tanítottál először, vagy hogy jött ez, hogy te szeretnél kiadni magadból, amit tudsz? Nem csak hogy az első tanításon, de szerintem minden pillanatára az összes 21 éves tanítói munkámnak és minden tanítványomra emlékszem, de ennek megint az az oka, hogy ők is emlékeznek rám. Tehát tulajdonképpen jelben nehéz ezt megfogalmazni. Tehát igazából azt gondolom, hogy pontosan a múltkor találkoztam egy ilyen idézettel, illetve írtam is fel egy ilyen idézetet, hogy a tanár az nem tanít. Tehát nem az ismereteket okítom, hanem én a tudás szeretetét kell, hogy átadjam. Ha ezt át tudom adni, akkor hihetetlen sokat tudok visszakapni, és én is tanulok tőlük. Visszatérve a kérdésedre, minden pillanatára, minden tanítványomra, minden órán, minden másodpercére visszaemlékszek. Azt is tudom, hogy milyen gyereket előtt álltam először, Azt is tudom, hogy az első mutatom a fekete hajú kislánynak mi volt, mikor az először az előképző előtt hozzászóltam, mert nem lehet elfelejteni ennyi. Mióta tanítod a felnövekvő generációt a Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolában? A zeneművészeti szakközépiskolában 17 éve tanítok. A tanítói pályán már 22. éve, 23. éve vagyok egészen pontosan. Kicsi gyerekekkel az a szerencse adatott meg, hogy az összes korosztályon végigmentem. Tehát kis gyerekeket is tanítottam, aztán eltelt 5 év, született egy nagyszerű fiam, akkor egy évet kihagytam, és én a fiam mellett már a szakközépiskolába mentem vissza. És így kerültem közelebb a 17 évvel ezelőtt a szakközépiskola diákjaival, tehát a 10 éves korosztályon. Tudnál egy kicsit valahogy közelebb jönni a mikrofonhoz? Igen, még egy tudok jönni. Mit gondolsz most ehhez a távolsághoz? Kiváló, nagyon jó. Ugyebár az egész családod zenél. A szüleid benne voltak a zenei nevelésedben? Fantasztikusak ezek a kérdések, azért, mert egyre érdekesebbek. A mostani családom, tehát ugye az én saját családom, valóban zenész család, a férjem is és a fiam is zenél, illetve erről is tudnék érdekes dolgot mondani, mert a zenei alaptanulmányok után a fiam látszólag elfordult a zenei pályától, és megint csak azt mondanám először, hogy véletlenül, de nem véletlenül, visszatalált egy nagyszerű karnagy segítségével, akinek a nevét aranyba tudom csak önteni, aki befogadta a kórusába, és immáron kórusverseny nagydíjjal hazatérő kórus tagja lett a fiam is, tehát igen, zenészek vagyunk. Neki. És hogy hívják azt a karnagyot? Nemes Józsefnek hívják, és a debreceni Lautícia kórus család tagja, tehát kórus családnak a karvezetője, egy hihetetlen csupa szív, csupa energia, csupa szeretet emberről tudok csak szuperlatívuszokban beszélni róla, meg kell, hogy ismerje a világ, mert a szeretet jött vele a földre, én azt gondolom, rengeteg sokat tudok neki köszönni. Te is a tanítványa voltál? Ez a Nemes Józsi, ez fiatalabb, mint én. Ez egy fiatal 25 éves fiú, de annyi szeretet van benne, mint egy 50 éves emberbe. Csak a legnagyobb tisztelettel tudok róla beszélni, mind a szakmai munkájáról, mind a lelki oldaláról. És ami érdekes, az én gyerekkoromról pedig, én nekem nincs zenei indítatásom, tehát a szüleim úgymond civil emberek voltak, én voltam az első, aki zenét tanultam, édesapám velem együtt tanult meg zongorázni. Tehát mikor én gyakoroltam, ő mindig ott mellettem, és a végén leült, hogy ő is zongorázott egy kicsit magától. Ez remek, ez csodálatos élmény lehet egy apa-lánya között. A debreceni zenei élet, ahogy olvasom, és a zenei oktatás többszörös jubileumhoz érkezett ebben az évben, mégpedig? Háromszoros jubileumot ünneplünk, 150, 130 és 55 a hármas jelszavunk. 150 éves Debrecen intézményes zeneoktatása, ezen belül a debreceni szakközépiskola jogelődje a debreceni zenede. Uh-huh. 130-ben született Kodály Zoltán. Igen. Nem sokára lesz a születésnapja, ugye 16-án, ugye? Tehát így van, szemben 16-án van a születésnapja, és a mi szakközépiskolánk az egyetlen iskola, aki úgy vehette fel Kodály Zoltán nevét, hogy ez a mester még életében hozzájárult, és ez még ha minden lenne elég, akkor éppen idén 55 éve, hogy a névadó ünnepségünkön ő saját maga mondta az avatóbeszédét is. Tehát ezt a hármas jubileumot ünnepeljük most egy koncertsorozattal. Beszéltünk az intézményről, magát az épületről, milyen részekből áll. Érdekes módon, először is azzal kezdeném, hogy ez egy nagyon szép saroképület. Hogy ennek lehet-e valami jelentősége, nem tudom, Debrecenben a Szednélszed középiskolák, éppen a múltkor állapítottuk meg a tanítványaimmal, mind saroképületek. Igen? Tehát ahány középiskolát felidézett, a Megvárt, a Vegyipari, a Fazekas, a Kodály, mind egy gyönyörű szép saroképű. Nem tudom, hogy mi lehet az oka, ezt ki kell majd nyomoznom. No. Van egy nagyon szép hangversenytermünk, egy talán 250 férőhelyes, de erre nem esküdnék meg, gyönyörű Mirkovszki freskóval a mennyezetén, uh-huh. Gyönyörű szép csillárokkal. Ez a Kodály terem? Így van, ez a Kodály terem. Pontosan, nagyon tájékozott vagy. Igen. És hát három emeletes, a felső szintjén kisebb kamaratermek vannak kamaraórákra, illetve gyakorlásra, de egész nagy osztálytermek is találhatók benne. Úgy olvastam, hogy az épület csaknem 130 éve épült olasz reneszáns stílusban, és van benne egy felbecsülhetetlen értékű könyvtári gyűjtemény is. 40 ezer dokumentummal rendelkező elég egyedi könyvtárunk van. Porcionis Tébeli Ildikó könyvtárossal az élen, aki aki hihetetlen magasságokban tudta a könyvtárat emelni. Igen, igen. Azt olvastam még, hogy az intézményben folyó professzionális zeneművészeti képzést modern eszközök segítik. Milyen modern eszközök vannak ott? Hát a modern eszközök gyakorlatilag ugye számítógépes felszereltsége van az iskolának, ha nem is túl nagy, de számítógépes termünk is van az informatika oktatáshoz. Projektoraink vannak, kivetítők, amik zenetörténet órákat például kiválóan lehet hasznosítani zenetörténet órán, tehát gyakorlatilag számítógépes rendszerekkel felszerelt iskolával rendelkezünk. Milyen tanszakokon tanulhatnak a zeneszeretők ebben az iskolában? Hát ezt nehéz lenne most felsorolnom a teljesség igénye nélkül. Klasszikus tanszakaink vannak, immáron a népi tanszakaink is elindultak, hiszen már népi énekes tanítványunk is van. Elindultunk a népi kultúra felé is. Hát a klasszikus zenei tanszakok pedig teljes tárháza, vonósokon, fúvósokon, részfúvósokon, fafúvósokon keresztül. Egyházzene tanszakunk is volt, most éppen nincs egyházzenészünk, de volt. Zeneelmélet, szolfés tanszaktól kezdve, billentyűs hangszereken át, a teljes skáláját felöleljük a klasszikus hangszereknek. És a karvezetésen kívül milyen szereped van még neked az iskolában? Tehát Én zeneelmélet. Zeneelmélet tanár vagyok, illetve zenetörténetet tanítok még. Milyen híres neveket említhetünk meg, akik odajártak az egykori debreceni zenedébe, vagy az utódjába a Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolába? Talán az egyik leghíresebb név az Vásári Tamás neve, aki most több koncertet is adott ennek apropóján. Ő is az intézményünk falai között tanult, de hogy más zenei területekre is kalandozatot kicsit. Te még talán emlékszel rá, mi még emlékezhetünk, volt nekünk magyaroknak egy kolor együttesük. Igen. Amelyben a Bokor Kreknek az egyik tagja is nálunk végzett. Még találkoztam vele a napokban, mert hogy Hazaretonban él, nevesítem, és többek között, hogy összekapcsoljam az ő nevét ezzel a rendezvényel, ő írt is erre a rendezvényre, egy zeneszámot kaptunk is tőle. Én is többek között kaptam tőle ajándékba egy lemezről, a bizonyos videóklipről, ami konkrétan erről az ünnepségről és erről a hármas jubileumról szóló. Az a címe, hogy Benede, és el is küldhetem majd neked. Tért hozzám, ahol régen született, ahol ő még mindenkit ismert, nevéről minden gyereket. Az emberek úgy néznek rá, ki ez az idegen, nem találja a régi házát, úgy megváltozott Debrecen. Amit Kodály Zoltán adott neki. énekel a pár utca eleje. Gyere el, vándor, itt vagyunk, és ünnepelünk. Lelkünket összeköti most, amit ez a zene de adott neki. Ahol a diákjait fergeteges szépséggel adták elő Carl Jenkins Adiemus című darabját. A felvétel 2008. január 25-én készült, és a videó alá oda volt írva, hogy külön köszönet Vasné Katona Adriennek. Milyen szereped volt ebben? Kezdjük ott, hogy ez két nagyszerű zeneszerzés szakos, akkor még idejáró zeneszerzés szakos tanítványunk dolgozta föl. Az egyik őjük már Amerikában tanulként, hallás után lekockázta is átdolgozta Jenkinsnek ezt a művét, és az akkori másodikos osztály úgy gondolta, hogy az osztályhangversenyük befejezéseként, meglepetésként ezt a művet adja elő. Szolfés tanárként jelen személyen pedig a betanításban segítettem nekik, illetve a felvételt is én készítettem az egyiket. Ezt ők úgy hálálták meg, hogy magam is meglepetésemre ott láttam a nevem a stáblistában. És gondolom, akkor ott a leírásában is azért valamennyire, mert te mindent le tudsz írni. Hát remélem, hogy mindent le tudok írni. Nagyszerű kortaíró programokkal ezt most kivételesen ők rendezték. Tehát itt most csak a betanítás volt az én szerepem. Hey! Te volt részed már operai éneklésben is, igaz? Hiszen ott találkoztunk először. Megkérdezett tőlem, így van, ott találkoztunk először, 8 évig opera turnéztam veled. Igen. Európa. Különböző országaiban turnéztunk operákat, operatúrnéval. Melyik volt a kedvenced? Úgy de tudtam, hogy meg tudod kérdezni. Borzasztó nehéz erre válaszolni. Az első válaszom rögtön az lenne, hogy nem tudom. Aha. Ha nagyon választani kell, akkor talán a Turandot. Igen. Puccini életművének szerintem is a legértékesebb darabja a késői korszakából. Nagyon érdekes, ugye, hogy később írta hozzá a végét. Igen. És mennyire más lett az ideológiai mondani valója azáltal. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy itt Liu a főszereplő, az önfeláldozó szerelme. Igen. És az eredeti befejezésből ez is derült volna ki, hogy aztán ezt a vidám, győzedelmes, diadalmas befejezést hozzáírta Puccini, egészen megváltozott a mondani valója, nekem akkor is Liu marad az abszolút etikai győztes ennek az operának, én azt gondolom. Érdekes, amit mondasz, igen. Szeretnék egy zenedarabot lejátszani, ami a kedvenceid közül való. Mit javasolsz? Akkor talán egy Schubert dalt javasolnék, bár ugye Tiszti Fischer diszka után nehéz bármit is mondani erről, a Rém király az egyik kedvencem. Rendben van. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort, der Königstöchter am düsteren Ort. Mein Sohn, ich seh es genau. Es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fass dir mich an, Herr König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, er hält in Armen das ächzende Kind. in seinen Armen das Kind war tot. Adrián, mit tudnál javasolni azoknak, akik tervezik a vakációjukat akár most a karácsonyi szünetben, vagy a jövő nyáron, és szeretnének ellátogatni Debrecenben, mit nézzenek meg a városotokban? A szakközépiskolát nyilván mondanám, hogy látogassák meg, mert nagyon gyönyörű és nagyon szeretem, nagyon szép könyvtárunk van és nagyon szép nagy termünk, meg ajánlanám nekik a nagy templomot, a főteret, ajánlanám nekik a református kollégium könyvtárát szintén, ahol csupa könyvtárat ajánlok, ajánljak valami lazább szórakozást is. Nagyszerű strandunk van, ahol nagyon szépen kikapcsolódhatnak, van ilyen, magyarul élményfürdőnek hívják, és akkor ezek ilyen kiépített a fürdő területén, kiépített ilyen pálmákkal berendezett csúszás, jacuzzis, fedett, gyakorlatilag nem a wellness, csak ezeket itt élményfürdőnek hívják, és a fürdőn belül szokott lenni. Na, például ezt is megnézhetnék, mert ez pedig kiválóan kikapcsolja őket. Sétáljanak egyet a nagy erdőn. Hallottam a gyönyörűséges debreceni virágkarneváról. Igen, hát annak nagy hagyománya van, és ezt minden évben megrendezzük augusztus 20-án, ugye Szent István ünnepén. Adrián, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további sok sikert kívánok, és sok szeretet áramlást a diákjaid közted és a zene között. Én meg nagyon örülök, hogy beszélhettünk, és nagyon furcsa érzés, hogy New Jersey-ben élő magyar emberek füle hallatára beszélhetünk. Ez nagyon megható. Én is köszönöm, és neked is minden jót. Még egyszer köszönöm Adriennek, sok szeretetemet küldöm neki és a barátainak. A következő riportomnak azt a címet adtam, hogy ez egy másik téma. A jövőképünk az időjárás tükrében. Erről fogunk beszélgetni Balla Brigittával, aki itt van velem a stúdióban. Hogy bevezessem a beszélgetést, most lejátszom az egykori Magyar TV időjárás jelentés zenéjét, hogy nosztalgiázzunk is egy kicsit. Köszöntelek, Brigitta! Nemrégiben New Yorkban tartott előadást Al Gore, a korábbi kormányzó és elnök jelölt a környezetvédelemről, és te ezen az előadáson részt vettél. Milyen volt személyesen jelen lenni egy ilyen nagyszabású eseményen? Szia, Édéka! Üdvözlöm a hallgatókat is! Al Gore egy egykori politikus, ma már sokkal inkább elkötelezett környezetvédőként ismert. Az Al Gore ma már Nobel-díjas is, és egy meghatározó személyiség a környezetvédelemben, ezért nagyszerű élmény volt személyesen részt venni az stúdió felvételen New Yorkban. Idén másodszor került megrendezésre a 24 Hours of Reality című műsorsorozat. A program 24 óra alatt 24 különböző időzónában 13 nyelven egyetlen üzenetet karolt fel, a klímaváltozással kapcsolatos igazságokat próbálta feltárni. Körülbelül hányan voltak az eseményen, és te, mint az újrahasznosítás elkötelezett híve és szakértője meghívást kaptál, vagy pedig mindenki részt vehetett, aki szívén viseli a környezetvédelmet? Nem, a résztvevők száma limitált volt, tehát külön meghívásra lehetett részt venni a felvételen. A Al Gore Climate Reality Project néven futtat egy programot, amely külön meghívással működik. Én ennek részese vagyok, és így kaptam meghívást a felvételre. Körülbelül 100-an voltak ott. Mikor keletkezett a környezetvédelem, mint irányzat? Mit gondolsz? Én úgy mondanám, hogy ez az 50-es, 60-as évekre tehető vissza, számítható vissza, amikor az iparosodás már jóval méreteket öltött, és akkor öntötte fel először a probléma a fejét az 50-es, 60-as években, de konkrétabban később kezdtek el foglalkozni ezzel a problémával. Mikor kezdtek odafigyelni arra, hogy ne csak higiéniai szempontból, hanem a földünk minőségének megtartása miatt is oda kell figyelni a környezetünkre? Én úgy gondolom, hogy ez sokkal később a 90-es években vált igazán égető problémává, és Al Gore szerint, és pontosan erről szólt ez az előadás sorozat is, hogy Al Gore szerint a globális felmelegedés valóságos, de a médiának és a politikai érdekeknek köszönhetően a tényleges igazság, a kapcsolódási pontok, a környezetszennyezés és a természeti katasztrófák között nincsen felfedve. A problémák, amikkel szembesülünk, nem hitelesek, és nem hitelesen vannak továbbítva az emberek felé. Tehát például az, hogy Amerikában az ország nagy része súlyos szárazsággal küzd, az északi-sarki jégtakaró a szemünk előtt tűnik el, az éghalati katasztrófák száma pedig folyamatosan növekszik, az, hogy minden egyes nap 90 millió tonna környezetszennyező anyagot bocsátunk a légkörbe, ez nem igazán kerül a híradásokban nap mint nap. Tehát ez a 24 órás programsorozat pontosan erről szólt, hogy felhívja a figyelmet, az emberek figyelmét arra, hogy ez igazán tényleges probléma. Ha összefoglalhatom nagyjából, hogy mit lehet tanulni a 24 óra leforgása alatt a műsorsorozatból, tehát lényegében az átlag hőmérséklet az elmúlt 10-20 évben teljesen eltolódott. Mondhatni, hogy a 2012-es év volt a legmelegebb év valaha az Amerikai Egyesült Államok történetében. Ezt a bőrünkön is éreztük, ugye? És a Sandy hurrikán által ezt a bőrünkön is éreztük. Ugye több mint 115 halott szenvedett a Sandy hurrikán során, illetve nagyon kevesen tudják, hogy 50 billió dollár kár keletkezett a hurrikának köszönhetően. Igen. És ez ugye október 29-én volt, tehát nem is olyan régen, 5-6 héttel ezelőtt? Igen, 5-6 héttel ezelőtt, és még hadd mondjam el, hogy éppen a múlt hét folyamán voltam önkéntesként Staten Islanden. Igen. És mit láttál ott? Mit csináltál még, ott? Önkéntesként próbáltam segíteni az adományokat szétosztani a rászorulók között, és amit a mai napig még ott látni lehet, az egy szörnyű élmény. A mai napig az emberek nem tudnak visszatérni az otthonukban, nincsen áram, nem tudnak fűteni, és majdnem, hogy tehát az összes utcákon keresztül a házakat le kell rombolni, és újra kell építeni. És hogy oldják meg a tartózkodásokat, a meleget? Sátrakban élnek, és a sátrakat melegítik, illetve vannak önkéntesek, mint én is, akik ételt szolgálnak fel az utcán, illetve nagyon sok adomány érkezett számukra. Megvan szervezve naponta? Hasonló. Megvan szervezve naponta? Igen. Az önkéntes, nagyon jól szervezett önkéntes program van. Igen, közben a következő kollégák már jönnek, ennek az aját lehet hallani a háttérben. Mit teszünk azért, hogy az egyszerű emberek tudatába is eljusson az információ, hogy egyre többen fontosnak tartsák, például a fejlődő országokban is, hogy a környezetvédelemre jobban oda kell figyelni? Ez a másik oldala a dolgoknak. Igen, hogy a fejlődő országokkal szemben a környezetvédelem egy egészen más problémakört hoz fel, amiben most nem is szívesen szeretnék belemenni, mert ugye a fejlődő országok jóval el vannak maradva, tehát ők még nem értik el az iparosodást, ezért ők inkább minél több létesítményt, áramot, gyártási technológiát szeretnének bevinni az országba, holott nekünk éppen az lenne most már a célunk, hogy minél inkább környezetvédelmi technológiákat próbáljunk fejleszteni, és ne gyárakat telepítsünk át például Afrikába, illetve Ázsiába, a fejlődő országokba, mert ez nem megoldás. És ugye viszont azoknak az embereknek a részére, akik szegénységben élnek, áram és mindenféle infrastruktúra nélkül, ez nehéz a mai 21. században megmagyarázni. Igaz. Talán kicsit túlságosan gyorsan tértem át a következő témára, hogyha szeretnél valamit még a Sandy hurrikánnal kapcsolatban mondani. Igen. Mindenképpen, tehát a 24 órás program alatt nagyon sok tanulságot lehetett levonni az egész műsor során, és ezt szeretném még röviden összefoglalni, igen, hogy tehát a Sandy hurikán az mondhatni, hogy elég váratlanul érte ismét Amerikát, és ez majdnem, hogy a legdrágább hurikán volt az elmúlt pár éven, tehát a Katrina után a Sandy volt a legdrágább hurikán, ami a legtöbb kárt okozta az országban. És azt is hozzá tudnám tenni, hogy csak a tavalyi év folyamán 10 olyan természeti katasztrófa volt, ami több mint egy billió dolláros kárt okozott az Egyesült Államokban. És ez azért is fontos, mert ugye az emberek nehezen gondolnak bele, hogy ugye kiállja ezeket a költségeket. Igen, és természetesen mi, az adófizetők fizetjük a helyreállítás költségeit. Ezért is nagyon fontos a klímaváltozás problémájával foglalkozni. Arról nem is beszélve például, hogy számtalan üzleti modellre rossz következménye vannak, tehát a környezeti katasztrófák, említeném például a biztosítókat, a telefontársaságokat, akik kénytelenek a növekvő katasztrófák miatt növelni az áraikat, és ugye ezért a mi szolgáltatási díjunk is emelkedni fog előbb vagy utóbb. Arról nem is beszélve, hogy a katasztrófák mindenképpen az egészségünkre, és mindenképpen hatással vannak. Emlékezzünk vissza, hogy akár Európában jó pár évvel ezelőtt, azt hiszem 2003-2004-es év környékén több ezer ember halt meg Európában hőgutak következményében, mivel annyira meleg volt a nyári hónapok folyamán, illetve manapság már majdnem, hogy mindenkinek természetes az, hogy naptej nélkül nem lehet kimenni a nyári hónapokban az utcára, igen, illetve az már teljesen természetes, hogy sportolni sem ajánlatos kín a szabad levegőn a szennyezettségi fok miatt, és a melegedés, a felmelegedés miatt, tehát a melegedő éghajlat miatt nagyon sok szúnyog kerül át az afrikai országokból, és hoznak át Európába, illetve Amerikába tropikus betegségeket, amik korábban nem voltak fellelhetőek ezen a kontinensen. Gondolod, hogy a tudósok és a kutatók szemében megváltozott a Föld élettartama az utóbbi 50 évben? Mindenképpen, amiket példákat is említettem, ezek olyan példák, ami azt mutatják, hogy változik a hőmérséklet, tehát az átlag hőmérséklet növekszik, és ezekre a társadalom nem igazán készült még fel. Például az Antarktisznak a jég sapkája 50%-ban már elolvadt, ami mi azt mondhatnánk Amerikában, hogy ez nem befolyásolja mi az életünket, de ez sajnos nem igaz, mivel ez növeli az óceán szintet, aminek egy-két év múlva az lesz a következménye, hogy Florida, illetve New York akár víz alá is kerülhet. Tehát ezek mind olyan jövőbeli képek, amire mindenképpen fel kell készülni, akkor is, hogy a mai nap ez még nem valóságos, és még csak egyre inkább hurikánokkal szembesülünk, de sajnos ez a jövőképünk, és az Elgor programsorozat során pontosan ez a lényeg, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ha ezt még nem is érezzük ma a problémát a bőrünkön, de ez a gyerekeink, illetve az unokáink esetében ez igenis hatalmas problémával fog már. És az előadás után mit éreztél? Mi volt a konklúziója az előadásnak, hogy pozitív volt gondolván azt, hogy meg lehet menteni a Földet, vagy tegyük meg, amit csak lehet, és várjuk, hogy mi lesz egy lemondó szájízzel? Én úgy gondolom, hogy a konklúziója az egésznek az volt, hogy sajnos ez a környezetszennyezés, illetve a globális felmelegedés már olyan mértékeket oltott, hogy ezt visszafordítani nem tudjuk, de mindenképpen gazdaságilag, társadalmilag egészségügyileg mindenféle szempontból a jövőben erre fel kell készülni, hogy hogyan tudjuk minél jobban kezelni az új szituációt, illetve a megnövekedett hőmérsékletet. Megköszönöm Brigittának, hogy bejött a stúdióba, és ilyen érdekes és az emberiséget közelről érintő témáról beszélt a rádióhallgatóknak. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Itt a búcsúzás ideje mára. A következő adást, ha jól tudom, Sohár István és Harkó Gyöngyvér vezeti. Mindenkinek további szép estét kívánok, és jó éjszakát a magyarországi hallgatóknak. A zene után az ír kollégák adása következik, most pedig az LGT játszik. Legyen a mottónk, nem adom fel. A viszont hallásra. Oh, Hello and welcome to another edition of Glor na Héireann, the voice of Ireland. I'm your host, Tommy Burns, here for the December 2nd edition of the Voice of Ireland.